چې هغه په دنیا باندې دومره مینو چې د الله تبارک و تعالی حکم یې نه منو اور دارنګه هغه منافق اور کافر ګرځېدلو داغي واقعې بیانې زمونږ استاد مخه تا چې مال او دولت الله تعالی درکړې دي خدا ځان له په آخرت ته یو څه مطلب دا دی آخرت په ځان له حاصل کا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان قارون په تحقیق سره قارون دا چې د بحر قلزم نه پور وتل فرعون هلاک داغي نور څه واقعې دا کان من قوم موسی او د قوم د موسی علی السلام نه بری اسرائیل بنو اسرائیل فبغى عليهم نبی آئے تکبر کو پدی باندے ظلم کو پدی باندے پس سرے ظلم کو یو دادا کچرت دا واقعات دی بحر قلزم نے مخکشی کنا مخکشی نبی آئے دی فرعون دی طرف نا دی پو بنی اسرائیل باندے مسلط ہو لیکن گورنر واقلا فلان واقلا فلان واقلا دب ظلمون کل تینا دا ظلم مراد دی او کدا واقع روز تشی فبغى عليهم ده تکبر کو پدی باندے پس سبب دی زیادت والی دا مال سرا یا بغاوتی ہوکو پا شرک سرا چا کفر و شرکی ہوکو او یا بغاوت داوکو چا پری کپڑے دیری زیادتی ہوک دیکھ لی چا پینسے بے پس مکبان دیرا کلی یا لیش پرد دیو جتو. حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی کم یو سڑے چا تکبر دو وجن آخ کلی پینسے پس مکبان دیرا کی اللہ تبارک و تعالی دتا در احمد پا نظر بانے قطعا نبوری دیر دا سری جارو ہوئی جارو پینسے دا سی کا نظام پسی جارو ہوئی بھی جنائے دا ای بودانو باندې خطر پرتی وی الله دې مونږ ته هدایت وکړي دا کار چا کړو قارون کړو دا پنسه خطر وی او چا ویلې دي چې دا څه بس لوی به کولا مال دولت او سړي سره هر پښ کیږي چې زما په شان باندې بل زناور بچت دی دا څه دا بغاوت ته بس تو قسم وی وا اتیناه الله ورکړو مونږ دې قارون ته من کنوز خزانه کنوز جمع د کنز د خزانه خزانه دي خزانه سمره خزانه دي ما هغه مقدار انما فاتحه پتا کی سرا هغه چا بیانې د خزانو د قارون لتنو خامخاترنی وی بل عصبته په یو ددا د ځوانانو اول القوته چې خاوندان د طاقت ځوانانو ددا څنګه چې عجیب بابا ته کلو بسر کا بیا بنا د درک لګي نه به د کلو درک دی ځوانانو ځوانانو داسینو چې کني پښو دا قدم منډاله ته دی ته یو د سشه نه غا طاقتور پهلوانان پهلوانان عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي سلويخ تاس سلويخ پهلوانان هغه څومره شي وکړي بلکې کله کله به په کچرو باندې د چا بیا نه دغه سیدا بارونه به ولو تړل په کچرو به کېږي انما فاتحه او پتا کی سرا چا بیا نه د خزانو د دې قارون لتنو خامخادرنی وی بل عصبته په یو دلد ځوانانو اولی القوتین چه صاحبان دو قوتو طاقتور زوانانو دا با پیٹھا سوی دہنی بوئی پی دمر دیر اکتا اسلامی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان یحمل وفاد اربعون رجل سلویخ کسانو بددد چا بیانی اولیو کو اقوا آغا سلویخ کسان چا غبور طاقتور اس قاد له قومه فاغ وقی چوی دتا قوم ددو قوم ورطوی موسیٰ علیہ السلام وی بیاورتا قوم وی یو مسلې نه موږ تاسو خبر کړو خام خبر ته وایو چې لکه دا مسله داسې ده ادا ته چې په کوم طرف دا سمې صحیح نه دي هر یو مسلمان باندې دا فرض دي چې بل مسلمان کې څه قصور نقصان وي نه کوئی کې هغه چې وایي تا کې دا قصور دې دا نقصان و باسا دا نه به جهان مقاصد د عالمانو دی کې دا زماستا دي کوم دا چا کې چې کوم قصور وینو هغه ته بدا وایي دای ورته سوې لا تفرح دوی مکوت لا تفرح معنا فرح خوشالی ته او هغه خوشالی چې تکبر ولا خوشالی لا تفرح معنا مې در تلند اسو پر دې مکه سان دم رلې مکه ان الله پتا کی سر الله تعالی دا حب الفریحین مین نه کوي د دوی کوون کو سرا تکبر کوون کو سرا او دا څه خوشالی چې هغه خوشالی متکبرانه وي دا څه کسان الله تعالی دوی سره مین نه کوي دا اول ورته دا نصیحت کو چې دا تکبر مکوا دا غرور مکوا دا بے ځای خوشالی مکوا دا د انسان سره خایي دیو ته دا وی او بل الله تعالی چې دومره مال تعالی در کړی دی نو دا ځان د پاره ذریعہ دی دیو ګرځو چې الله پی راضی کړي ځان له جنت جوړ کړي لګ لګ مال ولېګا خو کم از کم ځان له جنت جوړ کا آخرت ځان له جوړ کا ورته الټ او ته فی ما هغه مالونو کې آتا الله چې در کړی دی تا الله تعالی الله تعالی چې کم مالونه تعالی در کړی دی نو باغې کې ته حاصل کسه شي حاصل کا ادار الاخرتا جنت جنت پسنګ حاصلېږي په دې مال دولت باندې تاسو معلومه خبره ده چې یو انسان د دې مال شکریا ادا کړي تمال شکریہ دان بھی چل الحمدللہ کم زین دی پہا زین کے دامال خرچ کی کم زین دا حاصلون دی التن حاصل کی کم زین چ دا خرکول ندی التلاس بن کی کم زین چ دا مال دا حاصلون ندی التمال حاصلین حرام حلال او بوری چ کم زین دا گول دی کم زین دی دا گول دا شکریہ دا مال دا نمانا دا چوا چ تپ دی بانے با جنت سنگا حاصل ہے چې ته شکریا د الله تعالی ادا کړې د هغه نعمتونو چې تعالی کوم درکړې دي او وی لګې په هغه ځینو کې چې په کوم ځینو کې الله راضي کیږي بس لاندې خبره شکریا هم دا معنی چې الله کوم درکړې دي او په داسې ځینو کې ولګې چې هغه ځینو باندې الله تعالی راضي کیږي دا شکریا د مال دا او کوم ځینو کې چې خرج کی چې الله پاغي باندې خفقېږي دا ناشکری ده په دې ته کفران وي او ناشکری سزا بیا ډیره زیاته ده فاتح و علاتان سنسی بکا محر واحی سخت بلا من الدنیا دنیاوی چکم ہے صدا چا خوراک ستاک لباس پہ دام میرا ودا ہوتا تا پارا خام خواہ انسان دا دنیا چکم ضروریات یا ضروریات کو دے در دلیلی نمانا دا دا چستاک تلا خرچ دا یا ستا دا اہل و عیال خرچ دا یا ستا لباس وغیر دے دا غستا زان لدی و دین علاوہ نور آخرت کلے گا ولاتن سو محر وطو نصیب کا هغه حصہ پلا برخ پلا هغه فراغ پلا د اهل عیال من الدنیا د دنیا چې هغه فراغ ساک لباس ته د دنیا چې کم هغه تعالی الله ته وکړ د اخرت درزولې دا دې کې د خپل ضرورت پوره کوه چې کله دا ورته وي او بیا ته وي او احسن کما احسن الله الیتا او خطو ته د دې بندگانو سره او دارنګ سره کوا او احسن او خطو ته تعد الله تعالی تما احسن الله لك سنج احسان کړی دی الله تعالی اله کدا سره په نعمتونو الله نعمتونو درکړي دي دا در سره احسان کړی دی نو ته احسان په څه سره کوه په عبادت د الله تعالی په طاعت د الله تعالی مال درته نو چې سم رستانه عبادت او طاعت د الله تعالی کې دي شي کوه وا احسن او ته احسان کوه هغه احسان د دوسرے طاعت او عبادت د الله تعالی کوه لك سنج احسان کړی دی الله تعالی تا سره په نعمتونو نعمتونو دې درکړي دي ولا تبغي الفساد او ملتوا ته فساد په دې مال سره په ارض پزمکه کې په دې سره خرابې مراولا زمکه کې خرابې مراولا هر هغه څوک چې دې نافرمانی د الله تعالی کوي نو دې پزمکه کې خرابې راوړي دا کلیه ځان سره یاد ساتي کل من عصى الله فقد طلب الفساد کوم یو انسان چې د الله نافرمانی کوي نو دې پزمکه کې فساد پرای او فساد لټای بس هر نافرمانی داغه وړه نافرمانی ده او کلیه نافرمانی ده دا سړی مفسد دی او مفسد سړی ګور انجام ډیر ناکاره ښه نافرمانی نه بجان ساتي ان الله پتا کی سر الله تعالی لا یحب مین نه کوي المفسدین د فساد کو ان کو سرات د نقصان کو ان کو سر دی سر الله مین نه کوي چې کله دا نصیحت ورته وکړو نو تاسو ته معلومه راته چې نصیحت خو باشدان او سر نه کوي اخ په دنیا عاشق اوس د مال او دولت کې چې دی خو قتل جدا دمر شي خو هو دا دمر په الله نه ورته دا چته ورته ټینګې دي شي کنه دا هغه څه وي ولکه دا تاسو خبره ده دا ما را خدای را کړی ما لا خدای کله را کړی دا ما لا کله خدای را کړی دا هم ما ځمیدارې کولې دا هم ما تجارتونه کول او ما داسې داسې کارونه کړی دي او په هغه باندې دا حاصل کړی خبر یې ما سره کیمیا او دا هغه سره ما حاصل کړی الکه لیونیا دا تاسو تجارتونه کړی دي که زراعتونه دي کړی دي که دا نور کارونه کړی دي دا قوتونه درکې چاچی دا دالی چکا من دامونا عقل فهم پوا در کری دی دانچا سوچ دا کم بخ نده کر اگه اوتان ساده و کنا خدای او خرگی را کی او تا برگی را کی زمان در روزین اخلاس دا اگه جیسا را نده دا سوچ نده کرا ننم که اصدی تا ہوئی جوالا تا اللہ مان در کروی که نا اللہ مان در کروی ما کور کری خیره ما بجید رو کری زفلانی زی که پروتن که فلانی زی کنا عرش دل عرشا چنی در کری قسم پخده که یو پیسو مگه ستپکی آران پر اتیر سو سو تالا زان لا خبر خدا کا مکل تو دے منگا پر دا سلی ہوئی دے و دے و تسوی قالو دے پر دے قارون دے تو ہوئی انما او دی تو ہو دے شک دا مالن را کری شوی دی ماتا آلا علم دا کیم دی دا کیمیا دا وجن چاہا ماتا حاصل دا علم نمیرات کیمیا دا ماتا خوئی کیمیا دا تجارتو نا دی زراعتو نا دی ستری دی اور جی پدیر کوئی گا ما پدیر کوئی گا ما مالو دولت نفر مالا خدا خونے گرا کری ما زان وجن دے اتا سفا مالی وطن خبر کری وان غنم ډېر مایدار سره لکه فلانی خان غنم خو ډېر الله دې خو دې غنم در لګي دا الله کړی دی زما جی په دلته هم دې مسلې ته سوچو کای دې هم دکې مونږ ته نشته کوره مونږ ته شته دا خبره تاسو اورئ نو درته وایي چې وای تاسو به دا دې جیب زور دې جیب زور چې دا جیب ته دا الله سره نن کی چې هغه تم نه رسی چې ستاره زور پته سم انسان یې سو انسان خپل لوګه څنګه نشي د فکولې خپل بیماری ځنه نشي در کولې مرګ ځنه نشي منا کولې سر خو کې نه دی سر چې هغه نوم دې پرې ځینو مې چورلات ده او خبره دومره غټه نه سو نه دا ورته دا وی چې دا کومه ته په هنر باندې راکړی شي دا هنر ما ته حاصل مال الله نه دی او لم یادم آیا الله تعالی وی دی نه چې ان الله قد هلکا پتا چر الله تعالی هلاکړي دي من قبل مکه د قارون نه من القرون دیر قومنا کم قومنا پیلے من حقا قومنا ہوا اشد منہو چے سیواو ددن قوتن پا طاقت کے ددب اسا طاقتی تاستا آدیان طاقتنا بیان شوی دی دی سمودیان طاقتنا بیان شوی دی دا دا ہمارے قوت چوو کسان دیدا سنی سر پلاس کے لکر جارو کی دی نی وہ تا نبیدا سنی سر جلی دیدا سنی سر جلی دیدا دا سا طاقتور اللہ تعالیٰ ویمہ کی ترشی اغم احلا کی تاستا کہ ایسو کے تو اکثر جمع او اکثر سیوا دی جهت دا مالنا دا غی مالون هم دیر جهتو دا قارون بس مال دا غی مالون هم دمرا دیر زیادت اللہ تعالی وی ما اغا حلاک کری دینا که دیر بیسی ولا یسلو او پختن نشکوری پا دنیا کے آن زنو بی همون مجرمون دا مجرمانو دا گناہونو دا مجرمان نا دا مجرمانو دا گناہونو تا پوس نشکی دا چه اے پو اخت دا حلاک کے چلکا تا سجر مکلی اللہ تعالی وی نا تا پوس ما پوس نشکا دیر بار جدیس و عزر مزو بیان کی اسم نشکا دای په دوزخ ته داړي چې خدای کنه تفوس نشي مراد د تفوس نه یو خدای چې زورونه ورکه هغه ځان د خبره دی ځان دې کوته نه دا تفوس نشي ولا یسلو عن ذنوبهم المجرمون او تفوس نشي کوله د مجرمان نه د ګناهونو د دوی بلکې بغیر د تفوس نه بدغه چې دوزخ ته ځي دا خبره خوځي بیا دې کې دا قارون هغه خپل عمله مرګري ځان سره برابر کوي اوس روزي کنه خلکو ته ځان ته فخرجا دی روتو سرد چانا دانو کرانو شا کرانو نا دا قومی ہی قوم پل باندی تیزی ندی باغ دولو قزینت کے مال دولت کی کچھری دی یا سن دی غلامان دی زین دی دی نوکران دی سلور در اغزی بھی برکسی نوکران دوار چکل دا سزنے ہوگی در کدا شاٹ وارٹ تی واگو تن گوری زنو نو تن گوری آدھا غط گوری سبنا دا دا لکاسو چپے نا سی در خان دا تی اچھا یا سشی آلان سی غلط چوتا سوئی دی تن گوری او دا جنکای دی دا وینز رسار نفر خوب بری پکالو گی دوگی دی پکالو گی دوگی دی خدای دی رقم دی کل دا خطوم را گلتا تی کرا و کلا با لاس دازی دی کلا با گوت دازی دی او غد سر نفر خوب بری پکالو گی قال اللذین روی حق دسانو یریدون الحیات الدنیا چی اغی اراد لنرا دا خائص دا جون دا دنیا دا دنیا دا خائص دا دول دال چی را داسی می بنگلوی و داسی می مارکیت و داسی می کار و موتر کار و اصوی یا لیتا لنا کاش که چه من دفارا مثل ما اوت یا قارون پشان دا حقا مال دولت که تم ورکڑی شیر قارون دا دا چه مال دولت ماس رہے حد شتا کرکل سلیف اس لکی داراشی خودی چه دا چه مال ورکی بھی لگی انہو پتا کی سر دا قارون دا زو حق زن خام خواہ صاحب دا حسی عظیم دے دا خلی حسی قارون دا خلق دا براخ دی دخت دا خواہ آغا کسانا ہوئی چه کم دی طرف تلغن تلالچو لگ حرسو برے اومو گنا وقال الذين وها كانوا طول علما چا غیتا کو ور کړی شی وا چې دنیا بیکار شی اصل شی اخرت او دې دنیا کې چې سړی راګیر شي پیغمبر علی السلام فرمایي چې دنیا به په هر شکل کې تاسو ناراضي خاص کر په داسې شکل کې چې راشي چې کله دا نوی نوجوان دی نه نوی نوجوان زنانو په شکل کې تاسو مخه لراشي تاسو ودا کټین کې د دې نه صبر نشئ کولای دا به هر قسم دا په تاسو باندې راوړي خپل خدا اخري دا ډیر خطرناک ندل تا دیویا تا کانو چا غیتا علم ورکر شو پا دی خبر بانده چا لکا دا دنیا بیکار شیر دا خنه دا ویلکم ایو دی حلاک شای سواب اللہ سواب دا عبادتون دا اللہ تعالی چی او سلی دا اللہ عبادتو کیا دا غی سوابونا خیرن غردی لی من دا حقا چال پارا آمنا چی ایمان روڑ دی وعمل صالحا و نیک تار نیک پڑی گی دی سنا غردی دی قارون او دی قارون دی مال دولت نا کم ثوابونه چې الله تعالی د عبادت د بندگانو د پاره په آخرت کې دي هغه ډېر زیات پوره دي ولا یلقا او نو ورکو نشي ورکولې دا کوئی الا صابرون مگر کم کسانه تا چې هغه صبر کوونکی دي دا کوئی چې هغه آخرت باندې مطمئن دي او دنیا سره دا هغه داسې محبت دي لکه څنګه چې د قارونو دا کوئی دا صفت د عادت چاته ورکول شي هغه کسانه تا چې کم کسان صابرین دي صبر کوونکی دي ولا یلقاها او یا نوزی داسی کلمہ دخلی دی اچانا اللہ صابرون مگر دی صبر کون گنا دا دی جمعی کم کلمہ ویلکم سواب اللہ دا کلمہ کم کسان ویدار کسان دخلو نوزی چکم کسان صابرین دلته دا مسله شوه. بیا دا هغه جلسه کې الزام لګو په حضرت موسی علیه السلام تفصیل مې درته وکړو. موسی علیه السلام ته الله اختیار ورکړو هغه ځمکې ته وی چې وینسا فخسفنا به الله تعالی وی غرق مونږ دې و بداره او سره دا کور ته دنا مال او متا الله ځمکې ته مخ بس دغه څنګه ځمکه ورومان آی تفصیل ما درته بیان کړه پر اوسم پکا تر روان دي دزمه کې قدر جاته معلوم دي دا به پکا دي سما کان لهو بیانو د دې لپاره من فیاتن یو جماعت جن شروع نه هو چې مدد کړي وي دو من دون الله دا عذاب د الله تعالی نه دا عذاب د الله نه ته مدد کړي وي او د اخلاص کړي نه دل سو کو نو و ما کان من المنتصرین او نو دې د بردي او سن کو نه خپل هم بدل دي شان نه تو غسته اعمال سش ارسل الله را لپاره په ګټو کوي واصبح الذين اغرضوا الها كان تمنوا مكانه شغل ارزو کولا د حالت د د مالدارای د د درجه د د بل امس پرون پرون چې کوم کسان تمنا کول چې کاش دا څه مونږ هم را کړی شي نا غلو کړ دي دل یقولو نا وای سی وی وای کان الله پوی شه وای کا پوی شه ان الله یبسط الرزق بشک الله تبارک وتعالى فراح کوي رزق لمایا شا چاته جو غواړي من عباده ته باندې ځان خورنا او يقدر اور دارنګ څنګه یې وای ک ان معنا کوئی شی پرې خبره او یا وای ک ان په معنا به چا سره دې په دې باندې چې اے تنه خبر چې الله تعالی رزق فراح کوي چاته جو غواړي ته باندې ځان نو چاته جو غواړي څنګه یې یا دا وای ک په معنا د تعجب سره دې واته معنی دې خود درته دا وکړه تعجب سره دې خبره نه لکه تاسو دې چا د قارونه مرتبه غواړي دا خدای الله په خبره چاله څنګه ریزه ورکی چاله څنګه لولا امن الله کچر احسان نه کړی الله تعالی علینا په مونږ باندې لکه سفر نه مونږ هم په دې وخت کې پر شروع دا خدای احسان چې داسې مال نه درا کړی کی مونږ هم ورته کړی وای کان نه او کو شه تاسو ان نه پتا چې کر شان دا دی لا یو په هم کافر ان نتا نه دی کافران چې کوم کافران دی هغه چې کنه دی ان قارون پتا چې سره قارون کان من قوم موسی او قوم موسی علی السلام نه یعنی بنی اسرائیل فبغى عليهم تكبر غرور وكبدوا بانه واتينا هو ورکړو موږ د تمنن كنوز خزانه ما هغه نفر ان مفاتيحو پتا کی سر چا بیانې د خزانو د وی لتنو خام خدرنی بوي د عزبتي په یو ډول د ځوانانو د قوتې چې صاحبان د قوت اس قال له قومه باو کی چې د تقام د الله تفرح لوی متوا ان الله بشک الله لا يحب من لتي الفرحين دوی کون کو سرا وَتَغِي اَوْلَ دَوَافِي مَا طَغَى مَالُ دَوْلَتِ آتَاكَ اللَّهُ چې درکړې دي تاسو الله تعالی ادار الاخرته جنت چې د مال شکریا دا کا په هغه دی چې ولا غوا چې په الله رضا کیږي وراتن سنصیب تا مهر او په حساب را خپل من دنیا د نړۍ خوراک سره خپل او چې کوم کسان نه فقط پتا لازم نه و احسن او ته احسان کوا عبادت کوا طاعت د الله کوا کما صلی الله علیه و آله کسان چې احسان کړی دی الله تعالی سره دا نعمتونه ورکړي ولا تبغي الفساد عملت وفساد دي مال صرف فلاد دي پس مكتب ان الله بشك الله لا يحب المفسدين نخو خي فساد كوئي قال وذا انما اوتيته بشك دا مال لا كره شعر ما تعالى علم عندي فبصدد داغ هنر شحاصل ما تا كيمي اور علم ما تاصلو ولم يعلم الله يعيته نبوي ان الله قد احلقا بشك الله لا كره من قبله مخر دي قارون من القرون قومنا وطيرين من هاغا قومنا پیڑا هوا اشد منو چی زیاد دیدنا قوتاً پا طاقت کے وقت کرو جمعا سیواو دی جہد دمالنا ولا یسلان ذنوبیم تفوس نے شکولے دی گناہون دو مجرمانو المجرمون دو مجرمانو لا دو مجرمانو دو مجرمانو گناہون تفوس اللہ تعالیٰ نے قید غزی دی فخرجا لا قومی روت دے احب و سبان سردانو کرانو نالا قومی پا قوم پر دی زینتی پا حضور سنگار خائص مزو چرچو کے چا سلور زر خادمان دیور سره دری سوا یو طرف په غلامان دی دری سوا بل طرف تهین دی قال اللذین انو یا کسان یریدون الحیات الدنیا چا غیر غفت و زینت دی جند دنیا یا لیت لنا کاش کے زمان دا پارهم مثل ما پشان دا غمال دولت اوتیا قارونو چور کرشوی دی قارون تا انہو بتا تی سر دا قارون لزو حزن خامخا صاحب دا حس عظیم اندیدن وقال الذين هو حركتان انت العلم ما شغلت ورکل شو علم په مزمت د دنیا ویلکم حلاک شه ثواب الله ثوابنا د عبادتونو د الله تعالی خیر دا ډیر غره دي لمن د حق چار پارا امنا چې ایمان وروړي او عمل صالح او عمل کړي د سنت مطابق دغه نه غره دي ولا يلقاها ذا خوي نشي ورکول الا الصابرون مگر هغه کسان ته چې کوم صبر کوي یا ولا يلقاها نشي رسنه دا خبره د خلود چانا الا صابر مگر دا تاسو نه چې غي صبر کوئ چې د موسی علی السلام ته تکلیف ورکړ الله تعالی ویسو فخطفنا به غرق منګه دی و بداره او هغه کور د سره د مال ودانا انار زمکه ته تاسو نه غرق فما کان له نو غیر فارمن فیاتن یو جماعت ینصرونه چې مدد کړي د دون الله سیوا د الله نه یا د عذاب د الله نه دی بچ وما كان من المنتصرين نو دي فقل بدلا غصن كنا وعزبها الذين وبرزيد الحاق كسان تمنوا مطاله چه تمنى كولا دا حالت دا بلام سفرون يقولون دي سوى دي وعيك ان الله تعجب دي افتے ما ست ندامت دي یا کوئی نئی پدي ان الله بشك الله يفتر رزقا فراخي رزق لمن حاق چاہتا يشاو چه غالي من عباده لبندگانو خلنا ويقدروا تنجيه لو دا امن الله كنو احسان دا الله جالا علينا پا منگ بانده لخصف بنا من دم غرکلو وعيك انهو قوشا بشكا شان دا دا انهو لا يفعون تاثرون شان دا دا نتامي حدیث تاثران بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون آخری رکوع د سورہ قصص کا د دین مخکې د فرعون او حامان او ورسره ورسره د قارون واقعات تفصیلا بیان شول. فرعون اور حامان کے ناکار صفت تکبر غرور او لیوالے او قارون کے ناکار صفت هغه فساد پرولو بزمد دی دا اخری رکو گویا دا تصویر نتیجہ دا ما قبل دا چه فرعون اور حامان دا دا تکبر دا غرور دا وجنا تباہ شو دنیوی تباہین دا غی بیان دا اور آخرت تباہین دا غی واضح دا زکر جی تکبر اور غرور دا دیر ناکار صفت تے پہ انسان کے اللہ تعالیٰ وی چی دا بڑائی زما جامع دا سوک چی ما سر پدی کی جگلہ کئی نزبا غماف دود کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا متکبرین دا کارا پا جہنم کے دیر یو خطرناک مقام دے چی اگی تا بولس ہوئی او د دې متکبرینو التا قراکا او استاد ته سوي پینت الخبال دا یو کند دا جهنم کې کفایی کی دا تمامو دو زخیانو دا وینی زوی تیب کا بجمع شوی دی او دنیا کی چی چا تکبر کو نو اللہ تبارک و تعالی با پی اغس کئی چی دی خز زلیل شی اغس خاک گن بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې مر تکبر وي دی به د جنت دوی محسوس نه کی دی به جنت ته لاړ نه شي. نو فرعون اور حامان کې دا صفت دا غي دنیوي حالت هم ښکاره دی او د آخرت حالت هم معلوم دی. د دې په مقابله کې حضرت موسی علیه السلام اور هارون علیه السلام کې څومره عاجزي وه خاکساری وه دا غی مقام مرتبہ معلوم دی. نتیجہ دا شوا چی تکبر اور غرور یو انسان تباہ کئی لکه سنگا چی دغا کسان تباہ کری دی دا دین بزان بچ کئی. بلا واقعات قارون بیان شروع وا اغز مدہ کی فساد کا و فساد دا صد وجہ نرازی کلچ گناہونا کو دنیا کی شروع شی اور ڈیر شی دا غی دا وجہ نرازی بیا فساد رازی نقصان رازی د سکار کو د یو فرض حکم نشي کله انکار وکړو او کوشش دروانی کولو چې په مقدس مته باندې روانې وشي. دنیا کې هم الله تعالی اونی سو آخرت سزا خود معلومه ده. دی تا من په شبا کې تفریعات وای مخت واقعات باندې نتیجه ورته وایو سمری ورته وایو د دې بیان الله تعالی دی عام قانون بیان ای چې جنت ته به هغه کسان وی چې هغه لوی نه کوي او فساد نه کوي بس خبره واضحه ده چې چا کې تکبر غرور نشتا چا کې فساد نشتا دا الله احکام منی دا الله دا احکام نمک نه اړي نتا سے کسان پر جنت تزی فیصلہ دل تک داو تو عام قانون اللہ تعالی بیان ہے کم یہ انسان چی دنیا کے نیک عمل کری نی دو اوری دا دانی ہم رو لی نیوی داغی عجر با اللہ تعالی ورکی خو عجر گرے اگا موافق دا عمل ندے عمل لک دفا اللہ تعالی پر لک عمل باندے دیر سواب انسان دا ورکی دا دیتول دار مدار پر اخلاص باندے دے او کوم یو انسان چې په دنیا کې بدی کړی وي کفر او شرک کړی نافرمانی د باری تعالی کړی اگر به داغه سزا د قیامت پر ځوان دی الله تعالی ورکړي دا یو قانون زم بیانې ګوچ دا به هر څوک نیک عمل کوون کې هغه بادشاہ د رعیت ته مالدار د فقیر د نارینه زنانه هر څوک کې وي دا امتیاز دلته نشته چې چا ایمان راوړی دی کلمه طیبه ویلې دا د هغې ښې بهترینې بدلې الله تعالی ورکوي او دارنګي چې چا دنیا کې غلط زندگی تیره کړې ده د هغې سزام بیانوي الله تعالی حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دا الله په حکم باندې مدینه را روان شو مدینې منورې ته هجرت کوي واقعا تفصیلا بیاناتو کې تیره شوې ده چې دوی غیر معروف لار باندې را روان دي چې کوم عام لار مدینی منورې ته دا پاغې باندې دوی نه راځي چې کله کومه ځلې د مکې مکرمېنا مدینې طرف ته وتللو جحفه یو مقام دی چې دې مقام ته نبی علیه السلام راورسېدلو نو مخکې بیا عام لار دا چې د مدینې نه مکې ته تللې وه عام لار روډ لکه څنګه چې موږ وایو نبی علیه السلام دغلته ودرېدو مکہ مکرمہ خدا خود برکتونو والا کلی دے دے ابراہیم علیہ السلام بنا پکی موجود ہوا فضائل خدا غی واضح دی دے نبی علیہ السلام مولد دے دی کہ نبی علیہ السلام پیدا شوی دے اور نبی علیہ السلام صلوی اختال دغل تیر کڑی ہوں دی دے چکل دیل آری طرح مخامخ شو نبی علیہ السلام اظہار خفضانو کو خامخا خفضان رازی چې کله تلونه هم دا خبره کړې وه که ستا اوسېدونکو زه د دې ځای نه ایستم نه نو مکې زه به چېرې ستا نه تللی نوم ته به ما نه وې پرېښې آیتونه راغله حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی تسلي ورکوي چې دا د هجرت حکم خو تا ته ما کړی دی اوس خو ته په دې طریقې سره د دې نه رالی چې دا لارې دي